مرسله بچ یو درس چې ما وی دا اجتماع کې دور درسونه چو شو وینه چې دا روم تراش ما ورته ما دې وخت کې تاسو د پارا ټول نه اهم شی په امتحاناتو باندې توجه مرکز کول دي دا ستاسو کار مهنت دی باید چې تاسو مور پلار تا او ستاسو اساتذو ته پته ولګي چې دې طالب علم وخت نه دې ضایع کړي او یقینا ستاسو کړي دا یاد تکړه کوشش کړي دي الله تعالی ټول دیني طالب علمان په خپل مسایې کې کامیاب او کامران دي محترم ورونو ماستا سوران دی د سوره الصف اخرنی آیتونه دا تلاوت کړل موضوع د سورت هغه د توحید یا تنزیه د باری د صفات السلبیونه چې مقتضی د جهاد ده د دې وجه ورپسې د جهاد تذکره کیږي محترم ورونو شریعت اسلامی کی علت جہاد کفر نہ دے ورنہ بیا بخو پکیر دمن وزک کفر او کافر خوار وقت موجود ہوئی خوار وقت خصو جہادونا نہ گئی علت جہاد پر مظر دا ایمو اربا غو دا دفع دا ظلم او دفع دا خرابت دا یعنی چکل زیادے کی گی یا کل تابان جنگ امپوسیوئے بھی او دا وجہ دا جو پا شریعت اسلامی کی دو صلحا دو حدنا دو امن دو معاہدہ او دو جیزیت تصورات موجود بی و ان جنہول سلم فجنحنہا و توکل علی اللہ و قرآن کریم کو اساسی تصورات ورکی خوزدا کو اللہ تعالیٰ ویتی منس گوئی اقیم الصلاة ان کے چوبیس گھنٹی منسونہ دو ناقی مسلم آنا را چه موسکوئی و بیاگور شریعت تا چه دیوئی کل موسکوئی اللہ تعالی وی روجی نیسی و بیاگور تا قرآن و حدیث تا چه دیتا تا کل وی چه روجی نیسی نوز احکام تا قرآن وی پتغ انداز باندی و دا مختاج وی مزید تشریحات تا نو موضوع دا سورت تا تسبیح یعنی تنزید باری د صفات غیر مناسبونه چې موږ ورته علم کلام کې صفات سلبیه وایو ځکه دا الله تعالی صفات دو قسمه وی یو ثبوتی یو سلبی قرآن او حدیث کې د سلبی نه تعبیر کیږي په سبحانه او د ثبوتی نه تعبیر کیږي په الحمد دا خو د کال اخر دی نو د بخاری شریف ختمونه ځای رواني اخرینه حدیث چه طول محدثین ذکر کئی پا ختم کی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم آلتا ہم صفات سلمیہ و ثبوتی ذکر دی سبحان اللہ و بحمده تو سبحان تسلمی صفات دی چه خدای دوڑای نخوری اللہ اوپن نسکی خدای اوگی کی گینا اللہ تگی کی گینا دے اود کی گینا دے ناجوڑا کی گینا دے احتیاج ننری ندیتو ای صفات سلبیہ او الحمدللہ دا صفات سلوتیہ دی کلمہ تمجید کی اغیطا دا تمجید کلمہ مزکوئی چه ده باری بزرگی پکی ذکر کیه سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سنور وارا کلمات دا پیوب البانی مرتب دی سبحان اللہ نامناسب صفات دا اللہ دا پارا نشتا والحمدللہ مناسب صفات دا اللہ دا پارا ثابت دی نو چه کم ذات دا سوی نو ولا الہ الا اللہ دا انا علاو بالمعبود بی او چې دا غن علاوه بل معبود نه لري د کبریا د دې چې والله اکبر خبر مزین کړه صحیح نه نو محترم ورونو عرض به کوستاس خدمت کې چې جما د سوره صف سو آیاتونه تلاوت کړی دي خو چون کې دا بنا دي په موضوع د صورت باندې د دې وجې موضوع د صورت دا واست وړاندې ذکر کړه چې موضوع د صورت د فل حقیقت نفی د شرک اثبات د توحید او بیا جهاد کول د دې مسلې لپاره عزیزان الله تعالی فرمایي د سوره صف ابتدا کې چه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وی اللہ لپارا ما فی السماوات او دا ما دا سموری صاحبان گوئی چه دا موصول عام دے چه موصول عام دے نا اگر چه اساسا خو استعمالی کی دغیر زویل ارواح دا پارا خو شمولی وی زویل ارواح دا ذکر دا ارتقائی شکل دغیر زویل ارواح دے سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبيح الله ربنا جمله مخلوقات اسمان وازمك كده الله انا عداوت الشيء هر ذره ده خاوري هر يو كان ده غر هر يو ته ونا هر يو جنجي هر يو جرسوما هر يو پرنده هر يو حيوان سمندری حیات کے سمر شیگنے چی دی دا طول دا اللہ تعالیٰ دا پارا تسبیح ہوئی بلزہ اللہ فرمائی چو وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اس یو شے دنیا کے نشتا مگر دے یا بلکہ دے تسبیح و تحمید دا باری گئی خطا سنے پہ پوئی گئی چی دا ہر یو شے دا تسبیح انداز سنے ما اتا دا د وای با आवाज کاری یا د خر موه आवाज را تاوري دي شي یا د مرغ چغار را تاوري دي شي په حقیقت دا تسبیح او تحمید د باري دي چې دې په خپل انداز باندې کوي او هر چې جمادات دي آیاتام تسبیح کوي حال سره کا قال سره د جمهور او مذهب خدا له چې حال سره کوي د صوفیا او مذهب دا له چې قال سره کوي بعضی صوفیا در سلوک پا کتابونو که نقل بی چه آغو بکلا و دسماتی نپارا نوتا و بچه تولا نا آغی تبیروی چه اس کو تعال ذکر اللہ ذکر رابطاتا چه مراتا نا آغو بذکر آوری دو چه سکو بوستا دید پارا استعمالو نور تبیر چه اس کو تعال ذکر اللہ نور خطاسو حادیثو کیوئے لی دی ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منگا پا یو پریٹ کس خوراک راولے او تالی کی نوچی اگر تالی مد نبی علیہ السلام و السلام قرآن نے کی خودو ناغی ذکر اللہ شوک محترم رونو اس پتہ اولا گیدا چی دے ذکر گئی خوکل ظہور کی گی دا اولیاء و پلاس کی یا دا انبیاء و پلاس کی نبی صادق اشوا چی ام من شین اللہ یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحا د کلام لا کوي که دور ها اچھا ناظرین عرض وکړو استاد خدمت کې چې کمایتونه مال استلی دي الله تعالی فرمایي چې ته په هیڅ د مسلمان مکلف یې دی باندې چې د الله تعالی د دین دا کمرانا دانو دا بزلند ساتي مړې دوه ته به نه وي دا یو مشعل دی چې الله تعالی بل کړی دی خلق لګیا دی دل کوکی ورکه چې دا ملکی ته په حیثیت د مسلمان ذمہ دار چې د دې حقوق دفاع وکي او د دې مشعل او درنا تحفظ الله تعالی هم ته ذکر کوي چې یریدون یطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ریه ولو کرہ الکافرون دا دشمنان دین دا غواړي چې دا الله رانا د خپل خلق کو کو باندې ملکی او نا محمد ری جو هر څه ول فلی خان سے کوئی جنو ری خدای کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدای کفر کی حرکت پہ خندزن کون کو چی چراغ بجایا نہ جائے گا پہ وہ نہیں مفہوم دے چی دی آیت کی ذکر دی يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی دا وای چې دا الله دا یا دا الله د دین رڼا د خپلو خلو ناپاکو پکو سره ختمه کي او پړې والله تعالی فرمایي چې والله متم نوره الله تعالی اتمام کوونکی دی د نور خپل ولو کره الکافرون اگر که کافران دا اتمام بد ګڼي هغه نه خوښي چې د دې نور اتمام دی وشي اوس چې الله تعالی وایي چې زه به د دې نور اتمام کوم نو چونکه تا کلمه ویلې ده الله به فرمایي چې اگر ګویم مسلمانم بلرزم اگر ګویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا تا کلمہ ویلے دا نظام بطیار ساتے دلا الا اللہ پاساس پتا کم مشکل و مصیبت جرازی خاندہ پیشانہ ہے سرا روپائے سشے روپائے کار کئی کرنے لگ گئی خو کئی صحیح وزدان فائدے شید روپائے ٹول اولا دشپا انگا ٹول سنگا سرگردانا مسائب و مشکلات بانے اغم اخکو د پېژانه سره څنګه چې کله تر خاره ته ملاو شي ډېر ستړي وي مزدور را ته ملاو شي ډېر ستړي شي وي خو بس تاسو په مالي او باسو خوشاله صحیح نو اوس پته ولګي دا چې قیمتي شی حصول د بارا مشاکل راځي نو سړي خند پېژانه سره برداشت کوي اوس د ټول نه قیمتي شی اخو د خدای دین دی چې لري د بارا مشاکل راځي نو خند پېژانه سره کنه چوټي ورکې د پېژانه سره به مخکي او سفر به جاری ساتي نو الله فرمایي چې یریدو نړۍ او تفي او نور الله به افواههم چې ته موجودي نو الله د دین د حفاظت تقاضا کوي تا چې کله ته نه وي موجود نو الله د بیت الله حفاظت کو پتوې رن ابادیل باندې صحیح اوس ته موجودي نو تا ته وي ته به تحفظ کې چې کله ته نه وي موجود نو پتوې رن ابادیل باندې من خو مونږ وای مونږ موجود یو اوس دې پیرون ابابیل لا چې د دې مونږ د دې نه فاده خدای داسې نه کوي دا د سنت الله خلاف ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا د مسلمانانو دا غي تحفظ کو الله تعالی چې کله وس نو چې کله وس نو چې کله وس راغی نو پیغمبر پاک دې وی دا 300 اديان د ځان سره واخلا میدان بدر دا اوس او ځان سره واخلا میدان احد ته ورته حالانکه نبی علیہ الصلات والسلام میدان بدر کې دعا کوي نو دا دعا خو مسجد نبوی ته وکړه چې خدای ټول له بیڑا ورکړي صحیح په انسان او بیا مسلمان دې په جد جهد باندې مکلف دي علامه فرمایي چې یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جے مسلمان جوڑ شوے نزان بدے تتیارے کا زمان پا مال رازی نو مال بلگو ما زمان پا جان رازی نو جان بلگو ما زمان پا وخ رازی قرآن کریم فرمائے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے یقیناً اللہ خرید کرے دے اغسط دے مومنان نا سو مالون سو اس کے اصل قرآن کو سر واقع رہے چرتا چنے جہاد تذکر رازی نوالتا اموال واندے ذکر کئی انفس اور پسین لکھر گئی دے زائے پر کو دے عمومی قائدے نہ خلاف کرے دے دلتے انفس را دے ذکر کری اپوالے اور پسی ذکر کری لیکن ماں کبھا ایتنا رسول احسان تلاوت کری دے نہیں کہ اللہ وی جیا ایوہ اللذین آمنوا حل ادرکم علا تجارت تنجیکم من عذاب الالیم تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ بلکہ چې جهاد بل مال اولاد د جهاد به نفس نه په دې معنا چې جهاد یو ډېر وسیع مفهوم لري جهاد یو د جنگ ته نه وای جنگ د هغه یو قسم دی جنگ د هغه یو قسم دی د خلک د لوی مری هغه د ډوډۍ تنظیم په هغه په باندې ټول له جهاد دی صحیح دا یو مریض دی وسی نشته دا هغه د علاج تنظیم د ټول له جهاد دی دغه طالب د کتاب ور سره نشتا هغه د کتاب تنظیم د ټول له جهاد دی دغه یو طالب علم دی قابلیت لري امور کار سره د فیس پیسې نشتا هغه د فیس پیسې ور ټول د ټول له جهاد دی صحیح او هڅه بل آیت چې ما لوستو چې ان الله استرا من المؤمنین انفسهم انت انفس لوبې ذکر دی ان الله استرا من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله وجدا چم ذکر د جهاد د ذکر د قتال دی نو چې کله قتال دی وشي نه کی بازار کوم به روان دي کدا باندې چې تاسو به شیوه خپل ځان د ویټ کی او کوم څه نه تاسو مزه د قران جل تعالی دا څه کوي جن الله استرا من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اوس یو بل مثلا تاسو ته ما ته پوری حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د چې کله ایمان راړ نو د سمکی یو جائیداد او انویسټمنت چې تجارت کې کمال لګولو هغه د اساس په شکل کې د اسس کپڑے وی سوسو داغه نه علاوه نقد پیسې د سر 40000 دینار ګوره 40000 دینار او د دې چې کله وفات کیدو دا ټولې پیسې د الله په لار کې لګولې وي دا الله په دین کې لګولې وي ولس غلامان قیمتا فارستل هغه آزاد من جمله د غلامانو څخه حضرت عمار ابن یاسر او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا ابو بکر د دې قربانو پس منظر کې پیغمبر علیه السلام دا آیت په تطبیق کړ دا آیت راغې نور باندې تطبیق کړ دا په احوال باندې چې الله تعالی یادې ارته ابو بکر څه وی الله تعالی یادې جن الله استرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون چه دی بدا اللہ لار کی قتال گئی کلب دوی شہدے گئی کلب مقابل قتلے گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خوشحالا خوشن بیا روایت کی رضی و صحابی فرمائی ویز مسجد ترانم ویز مسجد ترانم تیارا وا بیجو خواہ او خوانم صحیح اسیم نشتے پاکستان کم نشتے اسلاس دلو شیڈنگ سو رہی دیری نبیلی نوا و تیارا کی او سڑے موس کئی او تلاوت کئی ویدی آیت نچے راورا سیدھا چین اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ اللہ تعالی مومنانونا داغوی زانو داغوی مالد جنت بدل کی خرید کرے دی نویدی سڑی دا صحابی ہوئی ویدی سڑی تلاوت کو چیدا آیتی ہوئی نو یو سل گئے ونی سب جڑاش بس اللہ اکبر ہوئے رکوئے ہوئے سلام ہو کر دو تیاروہ ماوی اپنے چیڑو سو نہ پتاو لگی دا چی سوک دے سار چی بانگ ہوئے لیشو جو رت میں اکا خواہ ترالم چی اوگی رم چی دا سوی طول اشپاو جڑل دی آیت باندے چی دا سوک دے بے فائزن انا بی ابی بکر نے صدیق ماو کہتے چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ماو ارتے ہوئے انتا یا ابا بکر تی چی دا سی جاڑے وفیقا انزل دا آیت خستا پا تعریف کے نازل دے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ راتا ہوئے وی ما اعرفانی بے ذالکا سے ہوئے ما فعلہو افعل بھی اس سی غلط پہلے تحجب دے ما اعرفانی بے ذالکا یعنی زمان معرفت دے آیت نزول زمان پا باپ کی دا قدر تحجب دے مانا دارا کہ زمان علم قدیم دے درکم حدا خطرہ ویدی که اللہ ویدی که اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالا و بیتا لهم الجنة اللہ غما مالا و نفس مبیعا کردو لده او جنت داغی سمن او بدل کردو لده و سمن کی که جودت نی ردی ثابت سی ویدی وقت دید چاہتا چلی پیسی ورکی پتاو نگی لی چیزا فیک روز تو پتاو نگی چیزا فیک نی نا جعلی نی نا صحیح کرنسی ندا نو بیم و سرن ختم بیجی اوس بدل د سمن سرابا پیسی راڑ چیزا مرگری ما تصراف ویدا جعلی نی نبی ورکو داریکی نوری بولو ورکی یا باقرا دا یک کاری در خاتم ویدا بیم اروارا و بیم تس نقصان نرسی کتی قائم ساتر قوالی ورچی مبیعادا ارچی مبیعادا نا بچی ردی ثابت نشی لکه برنده تیوی او خیار غیب پایی سبایی خیار غیب پایی او برنده تی بلکل دا اپا اصم و اصاس کدافی یا پا سر بیمت اصم رکوی نویچون که زمان نفوس چوالیس نمبر گیاری چاہتی کنی وزرون لیکو گیران جو اوپر دیکھ چیزی چوالیس نمبر گیاری تسکیم گیاری گیران جو اوپر دیکھ دا سړی سره شرط نه پاتې ما ګرځولې ته وروړل ته گاډه ته ځای نشي دا چا گاډه چې دې عادلار سي گاډه دې ګراج په خېلر کې اسو دا یو مسله د اخلاق او آداب خلاف د جلب کوسیو نه دا گاډه وروړل دا چا په لار کې گاډه وروړل دا چا دې ګراج په دلاره وروړل نن کوم ځای چې طرف ته امر تر معروف د خلاف قانون دا چې کومل کې اوسېم په ټیکټ کې د پارکینګ ځای نو مستقل ډپارټمنټ صحیح هغه په ګاډي ګرځي چې دا سه ام پراپر پارکینګ وي نو د ټیکټ کې دی جرمانه دی ورګه نو د ټیکټ دی چې ته بیا د خپل پیسې دا کې 100 ډالر راځه دا اوسې د بیل پر کړی دا دی ته ولاړ نو ته لاس منټه پس راشي نو ګاډي باندې ګول چې دا خو کرامن قاتلین صحیح په اعمال را دی ټول دا یو عمل کرامن قاتلین صحیح دی سړی بار بار دا کار کوي چې دا دی صحیفه اعمال او سمره باری دی نو محترم ورو اس په کوستاس خدمت کې چې حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وي چې ما عارفنی بذالک دی خبر بار زما معرفت قابل تعجب دی وے ما عرفنی بزارکا وے پدی زما معرفت یقینا قابل تعجب دے زبدی خبویں چاہے زما کنے کوئی خطرہ نہ راسرا چہ زما نفس او زما عمل دا مبیعا دا کردی ثابت شوا بیع با فسق شی بے کبیع فسق شی آخو دا عمل دنیا نہ رچی بیا بس حلاک بشداد ابو بکر خوف دا قیامت نا وسما او تا د قیامت د سوره یری اول خصوره لګول نه ده وقصوره لګو جام سوره لګو مار سوره لګو چې لګو به اخلاص پکې سوره او که اخلاص پکې ویو خوف را سره سوره دا درې شېونه دي اول لګول بیا په اخلاص لګول سره دې یری سره دې یری دل عزیزانو دا یو کنه چې ما تلاوت کړی ایا دا آیت او سره تلاوت د ټول امت نظر سم دی چې الله تعالی اموال په انفسونه مقدم کړ دې ځای انفس د اموال او نوران ذکر کړ چې قاتلون فی سبیل الله فیقتلون ما یقتلون وعدن علی حقا فی التوراة والانجیل والقران درې کتابونه چې عرب دی واقفو تورات و انجیل و قرآن هرچی زبور یا صحف ابراهیم ده ده حاملین نو موجود خرق ده واقف امنو هرچی تورات و مدعیان موجود انجیل و مدعیان موجود قرآن و مدعیان موجود اللہ تعالی ده دیتری و ذکر و او چی ده دیتری و ذکر و کن مرانا چی دینی اعتبار سر ده یونیورسل فنامنا ده سوی و تقانون یونیورسل فینامینا چې دا یو عالمي تصور دی نسیر یو عالم الله تعالی وایي دا کوم خبره چې مې ورته وکړه چې نفس او مال به الله د پر لګې نو خدای به جنت درکې. دا یونیورسل فنامینا ده، یعنی معنا چې دا تصور په هر آسماني کتاب کې موجود دی. وا تنعلی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى من سوشل یو کس دې زوی دتر استفام ومن اوفى بعهده استفام کړه متضمن څه دی یا مستلزم څه دی معنا د نفي دی صلی معنا د نه یو پداسي چې الله مونږ ته پوسټ جو من اوفا بعد ومن اوفا بعد من الله سوق د خدای نه د وادي زیات وفاداری کوئ زیات پاس جواب معلوم دی سچې جواب معلوم دی استفان بیا کوي استفان نشي کولای دا د لاوس استفان من کاری ومن اوفا بعد من الله سوق کوئ شي جواب پر ناراضی میں تو اس دفعہ نہیں کر رہا دیکھو دا سوچ کے جناب قواعد ابن حاجب نہ بے ساده پختو تراوری پر کافی بنا سے پوچھے گا جی بیا وہ ویڑے بابا تو ضرورت نہیں ومن اوفا بعهد من الله واستبشروا ببيعكم الصبر چې دا ټول علوم د خپل سپورانه چې به دلیل او ترغه پورې دا ستاسو بدن کې حلول لګي او چې حلول لګي ته قیامت تک نو تیارې نه به صحیح پوری یو مریسه هغه تقریر اله یاد کړ نو دې اله تقریر به کافیه باندې مې سترګې به ورته پټې کړې او تقریر به وبد نو طالب چې په سوال کو نو په خپل په تقریر په نو بس یاد کړو نه کنه افس نشان صحیح چې طالب په سوال کو نو هغه بیا سترګې پټې کړې وېدا تقریر بیا سره کومې ته کې ځان خپل جواب معلوم او څو چې اصل دې ځان چې تقریر بیا سره کوم ته کې ځان خپل جواب معلوم کا ټو دی پوینټ هغه ځای نه راو پرڅ چې ستاسو سوال جواب نه تاسو ما په خبره کوئ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ سوق دے زیاد وفا کون کے پاسدار کون کے دا اللہ مقابلہ کے پواد ابا نشتر کون پاسدار ہو تم رو وفادار جو وعدے پورا کئی ان اللہ علیہ اپنے فلمی آت دے دا اوصاف سکتے چاہو وعدے پورا کئی اچھر در وعدے مخالفت نہ کئی فلن یخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ رفتنے والے کرے مخالفت نکی لن حضور تسوائی لن نفر تاکید او دا نفر تاکید جدا دا ممتد محبت دا بدا مقید محدد سخوان چیز در آئیت آسل بشرنمی شروع لا ممتد محبت دا الا آچ غائع ورسر لا مذهب پکې دا دی چې دا ممتد محبت ده الا چې غایه ورسره لګي حتی فلن یخلف الله وعهد حتی خدای دې وعدې مخالفت نه کوي تر هغې پورې څوک ورته ډوډۍ نه پخلي یعنې غایه ورسره دې ته غایه نشته نو فلن نو دا ممتد محبت چې الله هېچرې هم د وعدې مخالفت نو یې فرمایي چې من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي تاسو قاعده تاسو دې د ځان جوړو د ځان سره یاد وای دا کتاب کې نه ویل دی زه څه فکر مرګور کوم چې درس کوم نه غیته قاعده ورکم یا علم حدیث کې یا فقه کې یا اصول فقه کې یا علم کلام کې نه غیته او ممدا اولی کوي زه که دا وم صدری خبره سطور کې نشته دا صدری نه ده دا صدری نه ده نه ده صدری او اصل علم هغه چې سطور درشه سطور کې علم دی اخو نفوش دی سطور کې علم اصل شي ان پوښتې کړې راخلې عزیزانو عرض مې کوه تاسو ته پد چې وا من او باب عاد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به دا الله نسو سوق دې صحیح او ما تاسو ته ویل چې کله دا من استفامی دا مستلزمی معنا د نفي ده مستلزم معنا د نفي ده نو بیا دا من مونږه مؤول کو دا من مونږه مؤول خاصره چې ریکارډ تفسیر کنه کې دا شیشتا ما عربي ولا تفسیر کې لیکلو صحیح چې وا من او فا بیا دې ما وې دا من په معنا د لا احد دې دې په معنا د لا احد دې چې وا لا احد او فا من الله ببيعكم الذي بايعتم با الله کوي صحیح شو ورته نو مټور دې دا ټول کې چې څه څوک لکه ته وای زمانات راکا څوک الله موږ ته نو ورچې موږ زمانات راکا باندې وسو زمانات واړي د موږ کلی کې امام څه په خپل دې رضا ده تاسو کو نیم کړه کو نیم ګډه خپل نړۍ رضا ده نو کله کله به نه شولته تاسو نه شولته په کې چې دین په خلاف ما ورته نه استاد تاسو کې دایله بس جواب ورکړي نو دا شولته باندې ما دې وی قاضي صاحب خدای له بل چا پلان جواب ورکړي هغه دې سو جواب ورکړي صحیح هغه خبره ده چې تین تیر نو ومن عرف بعادي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولا احد اوفى بعهد الله ومن اوفى بعهد ولا احد اوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ما اوكي جار تسند ولا ولا خدا مثلا جزء تقوس كون بیا سوچ نه کړه تقوس کوي تاسو استاد دې تاسو ملګری صحیح ما درګه چا سبق وبلې دا مولوی صاحب چې کبر ته پاتې وي دوی ته معلوم دما چې در شاګرد دي وي د چېرې البته را تعارف کوم باندې فرمانو سره زموږ بلګل پاتې دي دا موږ مرګره پاتې دي البته دغه حدیث پورې مرګره پاتې دي راځي د زم تام وړي سپټم عالم دي د دې د زموږ دغه حدیث مرګره پاتې دي صحیح نو ما چې وې دا چې ته دې وړي چې ته وای خلک دا ما شاګرد ما چې دا شاګرد ته هم نبی کله ځان استاد ګڼل دي وی دې دا وړي ما یو چې دا سره ځان ته استاد وې دې کې استقبال دی چې دې لوي شي صحیح او مستقبل دې خپل وخت دی مستقبل دې خپل وخت اوس که چا ته سره کې نیم خور دې نامه بیا بیا سانډا ما ته بیا زما شاګرد دی اے واه دا شاګرد دی ځنه تا شاګرد نمشه مولوی صاحب چې کوم ذکر کوم دا نو مونږه ما واستې په دبل کوخ له مولا دې دګرسه نامه دا استاد پر وزش پروستا ورته وڅښه نو خاموش ورو بلګر مو چې په چا په خپل کې نه خاموش کېدل نو ما هغه ته مموري شي اسی بلګر مو چې ما د خدای راپو دي خیواله تانه دي زړه ما راپو دي وې څنګه باندې یاري مثلا یو کتاب نو مو واسته یدايا ویدايا مو ورته ورې صحیح نو بلګر مو چې مونږ ډیر مزه یې سره ونه نو ما سره په تاسو سره ما ته خاموش کولی نما ورته نو ولې ته نن د کوچ کتاب ته ناشې وسړې دې ورو ورو کې سړې او رچ دې وایس عزیزانو عرض به کوست تاسو خدمت کې جو من اوفا به عاده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله تعالی فرمایي چې حصو کوم دا سمشتا چې د واده تمره پاسداریو کې لکه الله چې کوي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به استبشار سین دې استفاده سره پاره ده معنا دا ده چې خدای نه بشارت وګوري خدای نه بشارت او واړې نو شافی والوي چې کله د باب اصل خصوصیت وینې دا غینې تجرید تجرید کیږي نو دا فستب شروع په معنا دا اب شروع چې بشارت واخلې ما وې دغه ته پرمړ نشته دا ته بشارت مستلزم دی خوشاله نه معنا دا ده چې فستب شروع خوشاله شي به به په مول لذي بایات اصل قران کوم دا ساده پښتو ته راوې ډیر خوند وکړه څوک ډیر خوند وکړي وی فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بیا خوشاله شي په معنا د فا معنا بیا نو بیا خوش تاسو کمزور هونه بیا الله تعالی وایي چې ومن اوفا بعهده حصكم د خدای نه زیات د وعده وفادار شي نو بیا خوشاله شي صحیح شو دلالته حال المتكلم څه شي تاسو په ماډ کې تاسو ته باډي لینګویج وایي سو باډي لینګویج نو تاسو چې وکیو باډي لینګویج نو باډي لینګویج په تاسو شي چې فاست ابشرو به مې کوم لذي بای نو بیا خوشاله داسې لاس له کوم څنګه ورکې لزام هم لغونو سره فاست ابشرو به مې کوم لذي بای عاط تاسو هغه حدیث کې وایي نبی عليه السلام به حرکت راوی صحابی حرکت کو تابعی حرکت کو زموږ استادانو کو کوي نه وای اور ابو درالم سے میروتی مهاجر مدنی رحمت الله علیه د امام العصر بخاری زمان علامہ نوشا کشمیری شاگرد دے مدفون د جنت البقیع دے کوم ځای دفن جنت الرقی کے مولانا بدر عالم میرٹی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شمائل حضرت امام العصر بھی حضرت انس روایت چه زام شا مشا کانما ينخط من سببه، چه دے رسول پاک بکر پدا روان نو نظر نے بے وقت اعلان دے قتل 200 گز کے فاصلے پر سامنے دیکھ نہ صرف فوجی قائم ہوئی فیڈرل کے صحیح جہاں مطلب دی بھی حق کو توازو دا خود پارا کر خانی خبر ادا کہ نہیں گئی نو پیٹو اتا چوا سیڈو کی ضرورت شکر ہوا اللہ کمانڈنٹ دا سیو کی جڑا تے سڑیا سن بڑی پریشان ہوا تا جو جنازے دا پوزم کے جنگ لگے صحیح تو پتہ سے کر خبر ہم ذہن کی راضی کنا وہ یو عام سڑے جی کی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني شو داس يا كرخانه ترى قلبي بعمومي جوالك يا وزارة سكو بريخي يا وزارة لو بجاي سلا وسال لك جاي وباسي او سكو وزارة لبريخي ما انا بقول لك جاي تو بزاي او سكو جنن موتر امور نو سبك اي دير نمبر سے ذرا قبل انت حیات بات کی لو يا جمع الحمد لله مولوی صاحبان ته کیو نو یو مولوی صاحب هغه پته نشته نه خدا عقیدت په بنیاد دی هغه احترام په بنیاد باندې چې مصر سره احترام او عقیدت په شی مولا او په باندې دې ته شاته ولا ما ته شاته او ته مولوی صاحب ته مخکې راشه مولوی صاحب ما ته مخکې راشه نه هغه یې سې یاسر دا ادب په خاطر دې تاسو ته شاته وړاندې نو ما ورته ما نه ته خدا ادب په خاطر شاته ورته مې ویل چې جاکټ پاتې قرآن کریم فرمائے من اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به دا اللہ نسو کم زیاد وفادار دوا دے نشتا نو دا تاس جو خدای سر کم لین دین کردے کم بے عشرا مکڑے دا نفوس و اموار مڈکوری دے جنت باغی بانے اخلی نا خبر بیاد سردے چکا سمن کے سردت راشی یا رداعت راشی نو بیع ورسر نباتی لیجی او کب بیع اغرا دیشی نو بیع ورسر فسر صحیح نو دا جنت دا اللہ مولا بطور سمن نا کئی او زمون نفوس و اموال بطور مبیع دی نو دا اغرا جنت کی خور رداعت دیشتا شی بطار فائدہ کی او زمون پا دی عمل کی چرد رداعت دی لیکن حدیث کی راضی حضرت ابو ذر فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزما دوست حضرت ابو ذر پیغمبر علیہ السلام سره ډوره محبت او چې روایت کوي اوصاني حبيبي اوصاني خليلي قال خليلي قال حبيبي زما د غړو راتیر ما ته وي خليلي معنی سره د غړو راتیر زما د غړو راتیر راته قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي زما د سره راتیر ما بو جناب محمد رسول الله ما تو يا باس جد السفينه فان البحر عميق وي دا مل پیړای دي تجدید وکړه نوی کړه زور مال پکې مرګ غړي تختې مرګ چې وینو خور دي وو بشیر باندې صحیح نو عمل دا سم کوا چې وینو سورې کړه جید عمل کرو ہر عمل کی دوئی نا جو دس سر نا جو دس سر ماں مرگرو تووے ماں اتری اصول دیل عمل کو لدہ پارا نمبر اول اگے کی دے ایفیشنسی جتا اہلیت داری نمبر دویم بعد اوکا سڑے اہلیت داری بس ازان خلق سائی دا لو پروفیشنلزم سوچے پروفیشنلزم او نمبر تریم سنسیارٹی خلاص نو ہر عمل چیوی صحیح ان بے اہلیت پیدا کوا بے پروفیشنلی کوا زانت مخلص ہوا بے اخلاص سر تو بدے بائے نتیجے اکی نا مرتب کی صحیح اب اخلاص سے شہر ہے تو یہ بخبل افیل کے جی او عمل کے جی سر نہ ترخو پور اس کا بلٹ کے سر ویش او ہر ہر سل در ٹچ کی پتہ ہو لگے جی اخلاص پیدا شہر ہے صحیح دنیا سے بدل تو خبر اکے خبر دے دے رکھا تنیز صحیح اسے بتا تا کلمہ کلمہ ویلی اگر دے رکھا تنیز جسو پوری دے نا کتنا دلی مزیشتا نا ازیتان دا دلگور جسو باز کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں وجبا خبر کوا چتا دوسر ترجمہ نہیں کہی ان الکلام لفی الفؤاد و انما جو ہے اللسان و الفؤاد دلیل جن الکلام لفی الفؤاد و انما یعید اللسان و الفؤاد دلیلا جی اصل خبر خدا از لکی دا جب صرف دا غیر ترجمہ دی دا جب دا غیر ترجمہ اس پتا ہو لگی دا جب جب بانے دا سے خبر ہے جی اغز لکی نہیں دا سے گب شکتی دا سے تزان لب دو کور کے خلق رب دو کور اللہ تعالیٰ فرمائیم دا سورہ سب کی جی ایوہ اللزین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون تاسو داسې خبره ولې کوئ چې کولو ته تیار لما تقولون ما لا تبر کې ذمه داري باخره د هغه کار چې په کورو باندې قادر کله کله موږ ها وکړو د هغه کار کولی نشو د رسوایي بیا ملامت نه سترګې مو کتوي حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه مسلمان کو زیب نہیں دیتا اردو کی دار اللہ محاورہ طرح سے ویلے شی مسلمان کو زیب نہیں کیونکہ مردو کی وہ خائی نہ دا مسلمان مناسب نہیں مسلمان لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه او یو سڑے چی اغد عزت نفس حامل بھی او عزت نفس بھی چی اغد یو خبرہ یا یو حرکتو کی دا سی چی دا اغد سرا مناسب نہیں ہو تو والا احساس ورکی آسر تنبور بڑی بڑی سب تک کو ولی قدر شی لکه یو ملاسب نامناسب خبر اوکڑا یا نامناسب عمل اوکو اتا وقت دیو بولی سے چانا بکیلے سما بخیار خچاری کتول الوالی وی مرکڑا دیو ناخد دمرا داگر پارا دا حال خبر را دمرا نقصانی ندا لکه دا یو خبر چی دورتا اوکڑا چی دا غیرت وی او عزت نفسی وی ابا سر تک کو خلی چی دا کار ماولی دا نا چی غاو بزور دار خلی کی بزور سر نو خلی کی اغه زمير ولا دمر او اغه زمير ولا دمر پوش ورکی چې دا خبره مو وکړه صحیح ابي ادا زمير دا خو الله تعالی یو ډېر قیمتي شی دنه تاسې عجیب شی پیدا کړل صحیح ته به یو حرکت وکړي هغه وخت نه تاسو احساس وشو او نه بل چې احساس درکو او چې کور ته لاړ شي او تنها شي نو لاس مې ټبا دې بٹن مان شي زمير زو لاس مې ټبا دې بٹن آن کی او ته یو پیج د تو لګي او چدا زمیر دی له خدای شکریہ نو کومه انسان نه خطا ورانه کیږي غلط خبر رانه کیږي غلط عمل رانه کیږي قران کریم کې الله فرمایي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم دا زمیر چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه قسم کوم د قیامت ورځ باندې چې ډیر لوی او خاص ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسم کوم په نفس اللوامه باندې بیدار زمیر باندې بیدار زمیر ډیر لوی شي هغه عظمت چې کومه یو قیامت چې ذکر کړه د مراد چلا اقسم بيوم القيامه لقسم کوم د قیامت ورځ باندې او سرسوي تیر ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسم کوم په نفس اللوامه باندې چې ناروا کار یا خبرې نه بعد بند باندې چونګای لګي صحیح بیا کله سړې شپه مو تیر کې وړې رمه تکلیف سهار مو تاندې کښه خستلار او دروازه ورته وایي دې ګام خوب ولې خوب نه څه یې زمير پر خوب نه اره زي چې زمير در باندې چنګا لګي په فقيقه به ما خوشاله شه وای شکر دې لا مړ نه دي او دا چې کله کوم څه بس ډېر دي پرته د پلان د ګور د ګړا کار ته امت کوم په دغه ډول دا ستا زمير مړ شي نو قران کریم فرمایي چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه چې زمير دې سو پورې بيدار دې کنار واده او کړنو دا زمير اللوامه دې چې سره دوبې دا زمیر لوامه ده چه سره مافای غفتو تا دیاره او که زمیر دا لو او دا لوام دا صفت زایشی ده نو دا سره نده گنان توبه و باسی نپا بده و گنان بده مو برده بیا خونه مفتو که او چه ده دا سن آوری دره دا از کلندر و کلندر بانی بیا کنان بنانگ نی کلندر کنان بنانگ نی دیو بیا بیش کاتا که نده دا دارو سکت دیلار و دیلار و زنیز بیا زمیر دیشتا زمیر بڑھتا ہے نموتر برنو عرض میں کوستا اس خدمت کی چیو من اوفا بعادی من اللہ فاسدب شروع ببیعکم اللذی بایاتم بی بافیس چدا امتیان لاشی بس آمس دک رتی ہے رشی بچائے فسکلت وزالک اول فوز العظیم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چاک پر نفوس و پلنگوان دا اللہ لارکی و لگول دا لٹور ندو یک کامیابی دا او فوز دا سے کامیاب ہے توائی چی دا متعدی و ممتد دا زیر دی دنیا سرے تعلق نلے آوے بلی دنیا سرے تعلق دے چی دا سرے دل تم کامیاب دے حل تم کامیاب دے لکا متعلق ہے اتنا چی ماں تلاوت کی غیب دوال فوز العظیم لکر کی جنو یہ فرمائے چی یریدون ریت فکر نور اللہ بے افوائے ویدا خلق واری لیتفی او نور اللہ بی افوائیم چه نید اللہ دا دن رنا دفکل اخدو کو کوبان ختم کی صحیح اللہ دلوی چه ما دا پل دن والا رنا دا کونک پروف جوڑ کری دا صحیح یو خمشد چه کلاو دے شیشد چا پیر اللہ دا سکوکی ارو ختم شیر یو دا ٹیوب یا بلم دے لیکن تا نرانا تا دیل از دیل کی ورطو با کیاڑو فین فین ورطو دیگا بلکہ آنا جیدے لینے ورطا تا دی ہوا پاگئی بانی ساسا رشتا وائی شیل سے چاپے رہے سکے چاپے رہے اللہ دلائی ما دا خبت دین شیل کرے دے شیل کرے میں دے شیل کرے میں دے سیچ ای ایل ای شیل کرے میں دے دا ستا سا پوکو سا رو بڑی گی نا چکر نا دا دین را کرے دے دا بجا رو کولا ہم دا روالے اگر پوکو اختری کرے دی اختا دروس خلق اختری کرے دی اختا اس قیمت دې په ژوند دې قیامت لا تزال طائفه من امتي قائمه بالحق او قائمه بامر الله نبی عليه السلام ویلي دي چې قیامت پورې به طائفه موجوده د خدای دین خبره به کوي دین خبره به کوي معنا دا چې دین به موجود دي ښه پیږي نه عزیزان الله تعالی فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ده هو الفوز العظيم سنة سنة سنة الله فرمائي چی یریدون لیتفقو نور اللہ بی افوائیم خلق دا واری دشمنائی دین دا واری چی دا اللہ دا دین دا رنا دا خلوب کو بان ختم کی عمرے کی واللہ مدم نوری ولو کری الکافرون اللہ تعالی اکمال و اکمان کمون کے رد دینو در راق ولی اگر کدکا سانتا پوکتو کی دکاری ہمانا بدائی خدای ہوئی کدکا فیران رجلو تیری ہو دیشو صحیح ګل تا بریکې چر دور ورکړ ورته وګورئ صحیح دا کله په توګه موږ زس پروا کو الله ول وای دې چې زس پروا کو دې دې تاسو ته څنګه ولس ولو کرے هل کافرون پس هي فرمای هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق الله غزات چې خپل رسول هدایت سره لګره هدایت ورکړي چې دا واخلا خلق باندې تقسیم کړه دات سره را لګلې لکه ته چا سوای ما پلان کې سره در لګلې دا کې مجمع سره دې ما ته چې دا یو ځای باندې وکړو دا یو الله وای ما رسول الله لګلې دې دات سره چې دا مجمع یو سره خلکو باندې وکړو دا دې خلکو باندې تقسیم کا دا ما او تا چې نن لیکو سړی ته پوې کو محمد رسول الله رب الهدایت تقسیم کړي صلی الله علیه وسلم رسول وای صلی الله علیه وسلم ما هغه ته اندازه کړو ما دا محمد رسول الله هدایت چې سره ني د زناورو نه بدتر ژوند بظاہر بتاتا رول کوڈ کاری گلیمر بتا تفکاری گلٹرنگ بتا تفکاری چمکیلا پن بتا تفکاری ما اعمال او منال ول تفکاری بلډینګونه بخکاری فانوسونه بخکاری شندتی بخکاری ګاډي بسکتی چاټ تیاری په پدای سبای سبای سبای صحیح او د محمد رسول الله هدایت سره نی چانا ور سرازش دې او خپل شوګان ملکان اندخان ماران موضان تذکرو کو تذبات تذبیر دلو چانا حکومت دوئے خانچی دائی خٹش دالے چی دیر شادو دوئے سر پسٹر کوئی میں گھنٹر بند دی لان دی وقتی و خانہ کی خو دی ارے کی اگا مازدو بینی زوی ٹولی را ساسی و دوئے مرد دائی کی چینجیو شی اگا چینجیو بیا دعوت اوپر کی دوستان دا جنو سپیشل ڈش دی سپیشل ڈش درا شی نماوی تینکس ٹو محمد دائی محمد اللہ رو درجات ورکی دیگن دن نخلاص کی او سغیر کو ٹکنالوجی کی انتہائی ٹیم ورب کنک دی اقتصاد انتہائی مضبوط دے دازو نوش پک سر بیر بینی نڈالا لگا سی پینک بھی صحیح مطلب لگے اقتصاد مضبوط دے دفاعی مضبوط دا ٹکنالوجی مضبوط دا سائنسی مضبوط دے محمد رسول اللہ و سلام سر گرم مبتی صحیح سرائز نشتو گن کل نخم الحمدللہ نوازیدان و عرض میں کوستاس خدمت کی ان اللہ اشترا من الیریدون لیطفئو نور اللہ بیفوائیم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ غزات دے چدا اخبر رسولی دا افسر رالے گلے دا خلق بان تقسیم و دین الحق او دین حق سره لاله ګره دي نو سیو د قدرت عربی کې حق بل رازی صدق چې استلا د لاجک دی واړه او د منطق دی واړه نو د حق ځان له مفهوم دی او د صدق ځان له مفهوم دی صدق څه دی حق څه دی دا څه چې زر زر دې په دې کې دي د عمر توبه باندې پاتې او رحم الله څنګه دې چې کیسر صاحب اقام صاحبان په دې د منطق او د فلسفې ماما صحیح د دې ټول په خوفا هغه د بلوچستان افغانستان پورې د خلک براتل منطق او فلسفه یې سواد کړی چرته به تاسو چې کیسر اوس په سواد کړی شامل کړي شامل کړي هغه د باندې کړي په سواد کړی د سواد یې سوا او مرحوم مولوی صاحب هغه د تاسو باندې څه کوي چې په دې صحیح خدا را معمولات دو امام در معمولات دو امام دو شاکر دو شاکر جلتا کندا را تیز ہوئے دادو شیخ خون ہے صرف کا نکاح شکر صحیح شکر دادو شیخ خون ہے صرف شاکر دو نو دیکھو دو فلسفی او دو منطق امام چکے سر صاحب اقام دو فلسفی او دو منطق امامان د دې د ګلایان په منطق او فلسفه باندې ګورو صدق او حق مناطقې فرق کوي چې موافقت د قول وي د واقع سره نو صدق ورته ویل شي او موافقت د واقع وي د قول سره نو حق ورته ویل شي یو طرف نیوالې او صدق موصوف دی د بل طرف نیوالې په حق موصوف دی نو دلته په دواړو موصوف دی چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق بجد شلارش انت مفسرينه دين الحق معنا ودين الصدق يا الدين الصادق يعني غير ترجمة بس ده قاري كده بس بتاو لك ايش ولا صفات ما مراد چه دا دين اغا دين دي چه واقع سنگ دا اغا مطابق دي خبر دا چه پیغمبر کم خبر ور کرده دي صحيح واقع سنگ ما تو بولي جنت ستا کنشتا پیغمبر خبر کی راکڑے صلی اللہ علیہ وسلم اس پتہ لگے دا جنت واقعہ دا پیغمبر خبر راکو ندا جنت حق زکا چیا واقعہ دے قول دا پیغمبر سر برابر دا دوزخ شتا کنیشتا پیغمبر خبر راکڑے دے اس دوزخ دا واقعہ دے اور رشتون دے دا موافق دے دا خبر دا پیغمبر علیہ السلام دو سر برابر دے گاڑے چی پیغمبر پا خبر راک جنت شتا دوزخ شتا باز بادر موشتا قیامت آخر شتا حساب نیزان شتا سراج شتا غبور شتا پریوتر شتا اللہ بلے بخیر پر پوری دکھتے زو ہے اللہ بلے بخیر پر پوری حدیث کی رضی نبی علیہ السلام دو شدت تمثیل ورکی دیلار بلے تیری دو سختیا تمثیل ورکی چه حد من السيف داد جانم پسط بانے ند جانم دا پاس پل دیو جی مون تانور دا پولی سرات زور دو بھائی پولی سرات دسو سرات خوچون کلے جانم دا پاس رے نزیر پاس رے جنی مونگو تسو آئے پولی وائیو مفاق مخاظر مفاق مخاظر مون دیس نویخ کانا بخت زمون دے جراتین یو کسنل سعودی عرب ناما و سعودی عرب کے دانے میں ڈیولپمنٹ شروع دا فری ویگان او موټر ویگان نه دا خو بریجنو باندې په یو بل باندې وکړي صحیح دندلا دې په ګراوند باندې یو نو په پیله پاسه کوټره دې نه په بل طرف یو درې دالې په پاسه را دې چې فلا او ستا سره چې تر نو ساجي باندې سره یو نو ته هر ځای دا ګور نه وکړ نو چې واپس راغې ما دې په پاسه سم نه دا عرب دې ته مکه دې نو ما ورته مې ولې وې ګور ته دې یو نه ورته ګور دا نو په ځای کې دا چې پولیس واځي په ځای جوړي دریا په دریا ورته پرنه کړی دی یا ما په دې موخه کې مایدا دریا په اړه پرنه د سړکونه دی دا سړک د سړک په پاس تیر کړی سړکونه والا پرنه دی په سړک کې پول جوړ کړی دی نو اوس پولیس رات ورته چې په بل په پاس کړی دې سرا فلاند دې جهنم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل احد من السيف وداد تورینا تیر دی وعلی من الماء او تا تو او بونا نرم دے وا دق من الشعر اتا دے وختنا نرے دیو بولی سے بھی بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولی چھ دا بولی سے رات چھ جہان نہ پاس لے جہان نہ پاس لے ان دا د پوری نہ تیر دے اد وختنا نرے دے اد او بونا نرم دے دیو سادا سے بیدار اگر دا سے مقام نہ زغر تے مولے سے سمجھ نہ وای چھ تن جنت ہڑو نار دی دے بس مو سموچ یہ رب داڑو لاری داوی لاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فمنہم من یمر علیک البرق الخاطف سوک بدی بانے تا سے تیر شی لکل آسمان بھکت ومنہم من یابرہو کراکم لکا پتیز اس چی سوری دمرا تیز با اور نبی علیہ السلام پر اٹھول لکا مور مسلمان چی دیو پی تا سے روانی لکا دا سوک نرے بے گے جن تا سے پتا پتا مائی زمین پر دلے کی پر روانی نو مردان نجیب پر آتنے یو پر آگر ناغی برس شپاگ آتا دس پر میں سو بے پریس پی مور رنگی و سو پر یو سے پلتو ہے برتا ہے بل بچتے ہو دس گھنٹی پس رہا ہے یا کم اس کا تری سنور گھنٹی پس نو حل کو بزان رہا رسو نا چاہ بدا ما فکان نا پٹانگے کی سورو پر نصار بہت تاریخ وقت لے مردان پر آگر رسے دے نیو اپلا رضی اے روان اپلا رضی روان اپلا رضی توی بابا زوی دوی توی بچی آگر دے ہاں بے ٹانگے کی تو جیب کی ماخدم بیٹانگا کی تو جیب کی اپورتے بابا جیب کے بدار سوزر بورس نپلار سپلائی ہوئے تھے یہ دیل آس کے اپنا بلے دیل آس کے وہ سپلائی ہو پاسا ابھی را شروع شما پس کی اپورتے بابا تو ہم جیب کی دو وہ بس جیب سے تو وہی چھتی کا نام گاڑی ہے چھتی زیدی تے جیب ہوئی صحیح میں پتا مدہ بلے تو بس منڈا بہت دا جیب ہے نازی دانو اسا میگی والا اقبوں پوری شی بیڑا دا بچا ہر گر چتام دے پری وتا اللہ کو دلی نہ بچا او حدیث کی دادی ما مسلم حدیث نقل کرے رے چې دا جنت لمبی ببر راځي دا جہنم لمبی ببر راځي جی لا حق لالی بو مست شو کے سادات په دې سبک باندې فوري او ته و میوي عموماً په خوش کې کیږي نه یې سمو کې ني نو ورته مر کونډای وایو په دې تاسو سمای دا غیدو دا غید کنڈی انا بدا سنی غنا نخی غدا سرا از دوخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا کوم خلق جنت ته روان دي ګناونه کوي کړي او خدای جنت ته بوزي نو دې قوم وړي د جمعه تر دینه او داس کې نه کوي پریویل کنا صحیح ولی وکنت بلی تر دین چې نو جنت ته چم چې غندونه خدان سره ته شوړي بلار لا رستا اور حال کیږي بلار لا ربی اور حال کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ګنا تر لیمټ پورې سورہ ګنا دې چې استند اف سنس دا غد ګنا تر حد پورې دا کوند هغه باندې چک لګی نو چا دا سرمن سره کی دې معنا چې پوس پټم شي صحیح دې شی وته صحیح چا لوګو وخت تور نه ودی چې اډو کې پورې ورنه نه ودی او که شی زیاتی نو هغه چې شنو کته راځي صحیح اوس کده مسلمان خو ګناونه دې کړو کته خو اخلاص کړ تاسو ګورئ الله دې بچا کې الله دې بچا کې الله دې بچا دي چې اکسیډنٹ کې بیچر ته وځي ورکشاپ چرته وځي ورکشاپ کې پر دې کې سموي نو سموي ډنګ دې وباسي یا پینټ ورته چې دې خچم کې لشي بیا وباسي بیا د سوال پرونو باندې باندې صحیح نو اوس ته بځي جنت دا مسلمان بځي جنت دا دې اکسیډنٹ کړ او یو نه دې بنا زوي کړ نہ باڈی چپ چپ دا جے جہنم دے خدا دے پر ابو دی فرنس تے اوردن دے کیدا بٹھائے دا پرچا پڑے بٹھائے تے اوردن کہے ہو نہ شاہ تے اوردن دا کی دا گن بلا سکن مگوں تیرے کی ڈیٹ دی باسی چپ صحیح راوی باسی دا جیوی باسی راوی باسی نبی علیہ السلام فرمائے جی جنت دتی اللہ رکھی او دریا دے اگے تو اینا حیات سوئی اوردن نار الحیات لائف فریور لائف فریور نو باغ لائف فریور اغه چې ور جام کی ورته تک تور سکار نه وته پیغمبر علیہ السلام وای چې یو ټپو کی او بهر روزي نو دې داسې مست تعالی نو به امر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خسته ای داسې راوځي الله ورته خود نو د جنت لایق الله تعالی دا هم کوي چې نه صرف دا چې د ټینټ پینټ یو وستل ټینټ یو وستل پینټ ور ورک چې پسته شي نو خسته کول کی اوس کده دا چې تک تور بولی دیو تو کرے دور دی درگاہ کی تیرے نو شرم نہ صحیح نو خدا دی درگاہ دے شرم نہ بچ سکی یسو بنا تا نہ ور تکی کنا کلا سی درگاہ تے پوری صحیح قریب تے نہیں پوری بس تین تیرے سی اے تیرے دے لگ پشان تے شیر یہ نہ پشان کرے دو تو تے من کا معاف کر رہا ہے اگلے بیڑا ور کڑی تو مشتبی صحیح اگر جو واگی بیارا شی دماغ کرتا کہ بنا ہر سب مشتبی شی صادق یعنی دا چکم خبرہ کڑی دا دا دا واقعی موافق دا یا دین حق سرا واقعی چسنگ دا اگر دا دا قول موافق دا نو کد دی غاڑی وائی نو سیدہ و کد دی غاڑی وائی نو سیدہ صحیح؟ او دین حق و معنی دا احکام را جی حق و معنی احکام را جی عرب و حق ہو اے احکام شیئے مضبوط سیبر ہے شیئے مضبوط کا سیبر لیکن دی زیبانی میں اختکے اللہ تعالیٰ فرمائی جو دین الحق دا محکم دی او محکم دین خود ذکر دے رولا دنیا لدی دین خلاف لگیا را خود دین سرے سے چارو لوگ دے رفت رفت جاتی رفت رفت جاتی حاضر کمل کیم صحیح نو خود دین خلاف مول دے ساری سنائی اپا مغرب کی خوبیا دیر دی تو روز آنا نہیں نو کم از کم بدرے مدرے ہمارے سبر چوئے سے اسلام کرنا جکہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا دین ما مضبوط کرے دے ودین الحق ليظهره على الدين كله دا دین پاڑا ليظهره على الدين كله دین مفرد مفرد کله په جنسی معنا راځي چې په جنسی معنا راشي یا جمعیت فائدہ کوي یا څه فائدہ کوي صحیح ما مرګره ته مایدې دا ورتوري کوي چې ليظهره على الدين كله على الدين كله په معنا ده اللہ تعالیٰ دین حق دا نظام محکم میں ورکڑ دے جتا کو ٹول نظام رو بانے کھانے دے رسول په ټول نظام باندې غالب کی حضرت حکیم الهند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عام رما ورطا مسند الہند وی باولی اٹھا کہ دیکھیں حکیم الہند جداد اندوستان فلسفی دے داد اندوستان سقراط دے داد اندوستان ارسٹاٹل دے داد اندوستان پلیٹو دے وکم خلاص پیچی دے پوری یہ سقراط پر ناظران امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغوی حرم مدنی کیوں چرتا ہوں دا مسلمانان پا زبون حالت بانے داسی دوست زبون حالت دی نوچی رچا لک دردی دل بی سشی لک دردی دل بی ناغا چی خبروارو نزلی درون چی کدرون چی چی دا حقی دا مسلمان آم دی ودای حقی دا مسلمان آم بولی بیدر دا دون دا بی قیمت دا بیدر ودا کشمی کی دا مسلمان آم دا بیدی بولی ودا افغانستان کی دا مصفح بولی ودا سواد کی دا زبون خانا بولی دردی کم دردی زرک زردی بند دردی دا مسلمان خبری دا دیو مخلوق پا مرگ بانی بلا وجه ایون یو میلی کم دا خبیل آن دی راغی باید تی زردی در دو دا دیو زیو نکلی کدا لگا تالا دس جرم کنو کنو صحیح دس جرم کنو نیو کنو دا ساس آراتو دیمانی مشعور دا مخلوق دا با رازوی خدا کیارو مشعوکین دن آسان یو دوز آیا یو رای سروپا نو دن گو مستیجو دا غری دی پکچر ایر استی نوس بودا ہو سو بودا گوتم بود سو گوتم بود بودا گوتم بود نیمو دا گیان قائد او دا گیان تقاضا دائی چه مخلوق خوزا کی بہت چال تکلیف نہ رکھی تو دیکھو آمیشا پا سفر دیکھو رانوانشو لنیپال چرکو رانوانشو نیپال نا اپا دیلار لاروی مراقبی کوری سبیکو مراقبی بے کوری دادے کی داسی ناس نی صحیح نو دا خوکی درد نو چی کنی راقبی دا چی کنی درد بے خبر شی تارا در گیا طریقہ و مراقبہ ہو صحیح تبی وقت پارا بنا سو نو دا چی یوزائی دا گیا نو آل تن روان شی سو سو میلا در اتر بدا خل کپرو کی وردی امیگی لاس در آن اس آغا دائی بی امیگی کرتا بیر دیر دیر بی بورا خدا سکتا دا میگی دیر دیر نامی بھی دی زینر یک دمی زین کرا چی کم زیر گریان کور دمی یکر دی دادا غیر آنگی دی مانا دادا چی دی علم آر آگر دی دی دا کورا بی کورا شوی دی او چی دا کورا بی کورا شوی دی دا دل ازیت پر کولی دی مانی بنا سور تکلیف تیر شوی دی چی دی دا فیملی نرا جدر شوی دی حال دن ایو تن کو تو واپس آنا خیر تکا دی آنگی گی دی انسان فکر دا سا خبر راجی کدر ایسا ہا البتہ موزی شیخ اتمول دا باندې وبلا پسند وکړو موزیک قبل الایزا بهر د غیر عرض می کوستا خدمت کی چه هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون اگر چنه مشرکان زرت خدا دین بدا پیغمبر په ټول نظام نو باندې غن او شاسی وي زه په دینه منوره کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم قبل مبارک پاکه مراقبه کوي من کشفت علیه فما بان کشف سوش کشف مانا دا لکه پرده چون جتا که حقیق در تکارش فسأل دو بلده پس ما ایرو خبری کن فسأل دو تپوس بده یعنی مانا دا دا چه دا حضور روح را تا متشکل شد ما دی تپوس بده چه دا مسلمان و حالت و دیر زبون دی مسلمان و حالت دیر زبون دی دا دی کامیابی بسکی دا دی کامیابی بسکی دا نعمات دیو بچی د ټول نظامونو په خاتمه کې چې د الله نظام حاکم شي دا زبون حاضر کړی شي او د مسلمانانو زبون حاضر څه وجه ده موږ ځان سره دوکه کړی ده موږ خدای سره دوکه کړی ده موږ کلمه خو وایو د خدای نو مخلوق د پیغمبر نو مخلوق اسې موږ مخلصان یو په دې خبره کې چې د خدای په ځمکه د خدای نظام دا ځان سره دوکه کول دي او دا غیر د ریاکشن دی او دا ریفلیکشن دی چې دا کوم او تا باندې بل ما ګورو ته وې ما زنه وام چې شان راځي چې به درو لما کې شان شي ما چې راځي ته چې به درو لما کې شامل شي خو ما دې چې به درو لما موټو دې چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو ما دا وقت جمله تمام معاف کړه دا مو وایا دا دې مو وایا چې خدا کی زمین پر خدا کا چې سي نو یا و یا کی دې مدار چې خدا کی زمین پر خدا کا ماړه بنځته چې عقیده مې دا نارم دا و چې خدا کی زمين پر څنګه رجال په دې باندې ځم چې ستا کور کې د بل چا قانوني کستا خپل قانوني خپل کور په خپل مردا چلے کې خلک ورته پوس کې چې مونږ نن ما خام صفه صحیح خپل ټول چرګان په تاسو کوم راشه صحیح خپل مرستګور دا ما کور دې کې زمات تصرفي او دې لپاره چې نور ټول دې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې صاحب المركب اولى بالنفس صاحب المركب اولى بال کله کله شریط تدریب ملایان مخه تراشه دې موټر ډرایور ورسره دې موټر کې استاد باندې کا خلک یې بریک ته وته وروي دا مولوی صاحبان دې بزان سره وخت خالي موټر اوس چې طرح کوس صحیح اوس ته په دې فکر نه شوې دا درې وړه پولیس صاحب په دې طرح چې کوم یو ته چې فرانس کې کې نه کوم یو ته چې فرانس اصلي چې یو ته ما نور په خپل شي چې غلي اهمیت دی ورو ته زی غیر اهم صحیح زی روست کې نو هغه فرانس صحیح پیغمبر دې سره په مصیبت پوري بس ان ته واضحه به سره دارا ته د موټر مالکی فرانس کې کې نه مو دې څه دا نو مصیبت لري پتا خو دې چا اعتراض نشته کافر کی کی دی غیر نه وخت وای سي دې په نن خپل والی به رپرنت کی کی دی بارټ باندې کی دی غره باندې چل کی دی دغه بل کی نه خو زره احسان او که احترام دی ولو کو نبی علیہ السلام کوئی جګړه تیر سره ختمی کی چې تر کور باندې کی بس توڑا محترم ګور دا پیغمبر علیہ السلام ته سلام کوي مشکلات پر دې ته دا سي سړی ته بلاره خی چې وای تا مشکلات پیدا نشي کوم دی اسان شي دا ځل موږ ته په خپل ګران کړی دا تکلفات بجمر کې نه تکلفات دی په جته چې دا تا او کیه مته اره کوم چې تا کې نه پس کې نه کوم ځای چې کې نه به کا پتا زمو په ځای کې یو ما په ځای باندې لطیفه اول دا غي توجیه دا فاروق فرما او دا نوی چرته نوی دېسته ها مزي ګر مرګ دې ځای دې له خیر ورته نه کار کار راځي نو دا ته مرګ سره ګب شپ وان ته راغلی اصل وای دې پای چې سبو اور اور دې مسله کې لطیفه انت مسلې واره کې لطیفه واره نو ما ور زبان ته لطیفه وکړه ما پبلک لیټرین ته خلک قطار کې ولاړو پبلک لیټرین بجې خطر خلق قطار کې ور نو ما دوه مور صاحبانو مې وبل پسې ولاړو نمبر کې سړی راوته دې سړی راوته مور صاحبانو سمجھتا ہے اللہ وہ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دزرو دروازو بان سجدے میں لگا وسن یو دروازے تڈیوٹ کے چا دا اللہ دروازہ را تو عذاب نہ مخلص تو عذاب نہ مخلص شام یو عالم دے علامہ میر شکیب ارسلان سنا میں علامہ امیر شکیب ارسلان هغه یو ډیر عجیب کتاب لیکلی د فال اف اسلامی ورلد اسلامی ورلد زوال العالم الاسلامی عربی کې هم لري ترجمه شوی دی فال اف اسلامی ورلد نو فال اف اسلامی ورلد کې هغه وایي چې په دې باندې لګیا ټیکنیکلی چې دا مسلمانان خو د دنیا رهبران رهنمایان دنیا دوی پسې روانه یورپ په اودس ماتې ده پوهېده چې عراق د علومو مرکز یورپ اغیت د سردردی ګولای نه و معلومه چې عراق کې د دماغ سرجری او د سترګو سرجری شروع مسلمانانو سره روان دي یورپ په هیڅ نو پوي چې ابراهیم هغه د سرجری آلات دی چا ابراهیم دی ورته د میډیکل کتابونه جوړوري او دې ریفر کوي هغه ته هغه نو لري کال هیزن اس پرسکرایب بای ال هیزن هغه په پرونسیشن تاسو بدل کی سړی کوی چې دا اوس کومریل وی ورته سره د مفسر دی د تفسیر کبیر مالک دی مافو کبیر رازی رحمت الله علیه نو محترم ورونو علامه څخه شکایت کوي چې گوا دی هم نه جو اسلام سے میراث پائی تھی گوا دی هم نه جو اسلام سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان کو آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ مال تو زغل بوتن دکر اسرے وقت در رہے دجلہ تا در دجلہ پا غالا پانے آغا زمانہ کی اگوی اپارٹمنٹس لوگ کرو راستو گا نہیں دے پانے آغا اپارٹمنٹس اگوی آغا زمانہ کی ٹوب رو خانہ کڑی ہو با سولر انرگی بانے شمسی توانائی بانے سمان با شمسی توانائی بانے بہت طرح برنو آغوی مانا تا پوسو بیتا سون مانا سولر انرجی دے گا خدا پاکستان اور حالات میں خدم نائٹ جا تو واقع نوے تاسو پر پاکستان کی سولر انرجی یعنی دنور دا کار اغسترے میں بناڑی بناڑی کار ہوتے اغسترے ویسا کار ہوں اغسترے میں جب امی ہی جی سٹی ہوگی نغل مرتا تھا پیچھے دا وہ چیش کبیا اور کمور بڑا یعنی دوی کار نور سی وی نور سکار میں نور چی جمعی نو کار خود نو کشتے نا نو نور واچے ہو نور دا واچے ہو کٹ او سادر را کر ایا ہونت بہی بیٹھو رہے نا پاس دنیا دا عمل دا خدای معامل سڑے خوکی امام بونی فرمت اللہ علیہ حدیث نقل گئی چی لا تحل صدقت لغنی ولا لزی مرد قوی یو سڑے چی پتن بدن روغ دے کس کولیم سی ملاوی کی عمر دا کئی نا ناراض مفت خور دے فری لوڈر دے امام صلی اللہ علیہ فرمائی دل زکاة مورد لیٹ ہم ڈائی آفان دلن ولې ولې زکات مور کا یو خود دې مزید بیکار کې دې وکه کې چیکار شروع یو ودا او دې ودا چې دې په کار قادر دې نو چې زکات پیسې دې تر ورکړي اکرپل چې رچا داس دې تاسو دا خو کان پټای د هر کیاس نه چې ټانګه مو نه ټول اوس په نیم لګي صحیح دا نیمه پرایو کې کوي ناظرانو اته په کور تاسو خدمت کې چې نبی عليه الصلاة والسلام وفرمایا تیرا تحل صدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ قوی. اس کو بے سے پای جل تعالی فرمائے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو کره المشركون. وصی اللہ فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من العذاب الالیم. او ایمان والو ناستے ہو داسی بزنس مکر کے دیر نہ پائے دے پیسے سڑے سے لگٹی خیر طلب کول رستو خوشر دفع کول لوگان دے کیونکہ سیوے سر پر خیر طلب کول ہوتا سر پیسی جو کول دے بیرو کو موٹر دے باما سر خیر دے خوشموں گا بچہ تم ساتھ کرو سر اگد پیسو اصل مقصد دے صحیح مونگات امریکہ کی وہ چی کیپ اٹ فار رینی ڈیز صحیح تے جڑائے دپارا دا پیسی مقصد ہے لیکن جڑائے کے بیا کار کو تا جڑائے پے نہیں دا بارا چ مسلسل شروع شی تے بیا مزدوری نہیں نمنگو سشے سیو کا کیپ اٹ فار رینی ڈیز رینی ڈیز دا دے جڑائے دے روز پارا دا پیسی سڑے گٹی تے جڑائے دے روز پارا مقصد کی دے پارا چی مصیبت بارا با نراشی اے پیسو باندې بس کار وا نوس اللہ تعالی وئی جے زوم تا تے ودا سے بزنس خیم to keep it for rainy days. مصیبت رو بانے راجی لگین او پی بچ یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من العذاب الالیم. داستا داسی بزنس و داسی تجارت خیم چه داس و داسعب الالیم لبچ کی آغا تجارت سے آ بزنس سے آ دکان سے صحیح نو بزنس چی سورو کے نوڑو پی و ڈیمانڈ تکو رچی مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے جو برگرن ساتھ ہم دے پیسے ہوا تو یہ ہے جی دوبارہ تو بس ہمیں نہیں لگی کاروبار شروع تو مزے نہیں میں سے کاروبار دے شروع کرے ہوئے کی ہوتا ہے میں داو کو کرتا ہے میں داو کو بے بیار آتا چاہوے جی دیر مری کے دیر سیاحان راضی دیر سیاحان راضی اور وہ تو بار بار نہ بنا دیر پیسی دے خلق بزنس نہ ویدا سے چلی گی نوے ماں عمر تک انویسمنٹ کو نوے ماں ہونا چلے گی نما ورتے میں استا بزنس تسو میں سو بزنس تو ویئر کنڈیشنر میں خرچ دے میں استا دے استا پر کیا کنڈیشنر بن گیا دا ہن کسی بھی کی چیٹ دے خرچے پہ جو جو رائے کسی عقل تو خدا اور کوئی مولا بھی نگر سے کوئی خدا یا دا پرست نے راہ پاسے چت دو سال لو ہم یو یو ہر سکی دا اللہ دی دا عقل لائے امام بہتی او حدیث نقل کرے بھی بہترین حدیث تھے نبی علیہ السلام فرمائے الرجل یصلی و یصوم ولکن یجزا بقدر عقلہ یو سڑے بکن سن کے روجی کو اپنی سنور کو خیر کرنا ہم کہیں واللہ تعالیٰ چی ریوارڈ اور ثواب اور کے نوت پر رنگے بڑا عقل رجلے پوئے دو سورا صحیح او کنا دے لی ونے ہو نو لی ونے پکے سو سکے صحیح سن دے پا جب سکے محترم مرونو عقل عقل جو لکی عقل خبر بانے نبی سان کوئی اقین بعد یو بدو نبی علیہ السلام کرا گئے بدو کو بیجن ساده سره ای سره به سر کې اوسې امین شپون وی یا زمیدار وی یا سوی دا غره هغه د بیره او دا ساده زمیدار خلک چې اوس نه اوس په ټیکنالوژي د غره سره رسیدلې ای نو نه خو یی په لارې کوه باندې زه ته تور نه پوهی یی چې څنګه پوهی دا غره زمانه کې ای په دنیا نه ډیسکنیکټ ساده خلکو نو دا عربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراجو یا رسول الله او سنی به خیر او دا الله په غفر سره خیر کلمات را تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ مال سر سے رضا کا اپروچ مطابق خبر پر تیر دب بولے سکتا یا دے بکم کے سب خبر ابانے پوری گی اس آپ سادہ زمیدار سڑے ہوں شکر سادہ بدو اور عرابی او دا سے چڑی تو پیغمبر السلام خبر ہم دیر ہوگی دنم پورا دیر مختصر وہ جامع خبر ابانے پوری گی ندرے خبری اور دوکڑے لے علی کبل یا سحما فی این الناس جون بخبل سہارتی رو سمانہ جان د خپل خپل سهار باندې تیر وا خو اوس خو الحمدلله چې په تمه کېږم اوس خو خل خوش الحمدلله خدای دې نور وکړي وقاو غربت اوس تاسو ته پته نشته زمونږه علاقه کې مو غربت زما کې ټول دې اوچی وی نه ری نظام ہونا و چې زما کو باران بونه شه فصل به کو نه بار مار جب ته وطن نو او هغه خلق کې درو کرای مو کرای وی وبنا د نو کرای تصور د خلق کې نو چې ملازمت اوس ته ته یو تصور صحیح اور یہ سڑے دا وہی چنو کری پکار دا انو کری نو حکومت پکار دا نما ورتے میں حکومت سے رسول نو کر رہی تو اوپر بلند ہو گئی صحیح دا مغرب کی ترقی کرے دا ہتا حکومت سره بود سوال سو نو کرے ہتا فاغی انڈسٹری تم رڈیو رنگڑے دا چې سړی پکې بے روزگار نه پاتې کیږي لکه بغټي یا ډیره بغټي روزگار ور د پکې میلاویږي صحیح او تاسو د امت کوم د مدد نه یو کارای دا ان ته زیات تر خلک نو کوي چې درته پرایویټ کمپنۍ کې راته کار میلاوي شي ځکه د حکومت هټي لیمیټډ انداز سره تا لا مراعات درګي ترڅو پرایویټ کمپنۍ ترته پروفیشنلی پټ پټ نو کارګار ور خبرم ځای کې راځي او د بل دوی متا امریکا دومره لوی ملک دی لکه د پاکستان چې 50 سره دی صحیح د پاکستان آبادی سره اوس مرته شماري روانه ده خو 18 کروڑ خدا څنګه ده اصل نه 36 تر سي دي ځکه چې موږ سنتو بلا ډیر تکړه یو موږ خلک په فرض او عمل کې سنتو ته کار کوي نو ما ورته ما یاد کا کوي او سړی تا ته وایي چې واده مکه وا صحیح واده مکه نتا ګنا دی وکتور سره نتا ګنا نو ته تا واده کسړی ته وایي چې ډیر بچی مو پیدا دا ګنا دی چې هغه مم پای ګنا نه ده دا د دې څنګه ګنا دی دا په عطر خبره موږ کوم مرګي وسایل ته دا ګنا وسایل ته د امام بخاری کې بیا سعادت کې لیکلي دي چې رچا مسائل د وسایل نه زیات دي چې څومره کوشش وکړو موږ بیا هم مقبول موږ بیا وجه دا هغه توجه نه برابرې موږ خو فوکس واړي سو واړي فوکس واړي نو چې تا لس بچی راو صحیح تنخواہ دے لس ضرور پائی تنخواہ سے انور دے سو سی دے تو بے امام دل تو لا امام علی کرم نو ستمون سوئی دا حاضر اگر پیدا کرو مکرو من دونا دی عزیزانو مرتب چون حضر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چی اقتصاد ست ہوئی اکنامک ست ہوئی to balance your income and expenses well income and expenses amad aw kharajat deke tawazun paida ka 100 rupaye gati me lagawatiya sir munga gatuatiya lagau dosa no biasa ko ya frank ya doka ko ya heroine ochar safa de pato ya corruption ko yani jis tar duniya haram di biya ko kowe gani ko kowe aw ya allah de rahmo ki یا چې دا کمپټیشن شروع شي تکاثر کوم چې الله ویلي الله کوم تکاثر تکاثر څه شي دي مور ان مور ټو کمپیټ اذرز هم ما مړي کې ته مرګ ورته چې په کومه ادا ورته وي کمپټیشن ټو اکومولیټ مور ان مور یعنی یو خدا را چې ستا په نظر کې بل څوک نشته چې ور سره مقابله کوي ته ځان لا غواړي پیسې در سره دا تکاثر نه دا کثرت دا څه یا تکثیر لې تکاثر کې مقابله ای مونگا اوز دا مقابلے پا میدان کیو بل تگو دفو ایکسل نہیں پیدا صحیح پیدا کری نظر بسا پیدا کو مرسیڈیز استا وسائل دور انشتا دنی مرسیڈیز دا پارا بسے کی دوکا بکے فرار بکے صحیح انڈر بولے بکے تا سا انڈر بولے پیجنے کنے پیجنے لگو آئی تیر نکولی پیجنے کسی صحیح زمون دا علاقی سادے پیجنے تا سواتیا مورے روان دی صحیح لگا جی مونتا لا دوبائی موبائی ادا منایا منایا نو مالو متا دولتا سیدی دیوئی مونتا یہ سو پتا لگی دیتا اس چولے پیسی تخلاسی کرے دولے گنیر ترا لے صحیح نظموں گا سادا بھی پوئی گی تازو پر سنگا نہ پوئی موٹر ہوئی وائی خلی پر لس تک روپائی قرض باننے واپس یہ مغی سکتے بار کی پاتا لکھ روپائی باننے پانے اٹھا ہوئی صحیح نا وائی خلی پر لس تک روپائی نے اٹھا باننے واپس یہ بار کی پاتا لکھ روپائی صحیح اور دیتا وہ انڈر پلے صحیح ورطا انڈر پلے شریعت ورطا بے علوفا ہوئی مصر علماء فتوہ را جواز ورکڑا ما فتوہ را حرام ورکڑا پایدہ در سو دی او بلا لانگ دا درست در سو او دی خلق تباہ ورکڑا دمون پا دا علاقہ کی داسی داسی معزز خلق دا اغی زوانان پا دی لوبا ولا گی در پل گرونے پاکی خاص کرد ورک دی خسی دا غسی ناس دی غری بانا نماوی دا خدای چی لکم شیب بد ویلی دی نو اغو بی پاس که زری تا ته احساس نشی لیکن نتیجه تا ګوره لکه سینه ورته دکا چې پته وړي يم حب الله اور ربا وای اور به صدقه الله تعالی فرمای چې خدای به برکت تک به برکت کید سمات او الله تعالی برکت چې صدقات وکړي وزای خوشتا صدقه ورکړه دا ته مقابله کې شي ملاو شي نو ته وای دا کم شي صحیح حالانکه الله وی یوبی زیاده نما ورګر دی نه ساده پښتو کې ترجمه ده چې هم حق الله اور ربا الله به برکت کوي د سود مال وي اور به صدقات او برکت کوي د سود در صدق خاص مال نازیدانو سیدو صدق پختو کی ترجمه کی ایت مان سخنسی پیدا کی صحیح ممکن ہے پختو صحیح نہ ہے کہ صدق پختو کی امت ناصر اس تفسیر پختو کی نکلے نشتو صحیح آگ مولی سے پراغ لے جب تناستے ناگ کم بوسکڑے ہم دے صحیح دعا کوئی چلا صلاحی چاہتا صحیح نو چی دے قرآن مانے پر صدق پر پختو کی پوشے نو دے بیا وینے سر گرشی او چی دے وینے سر گرشی نو سڑی تر بیا عمل کول آسان شی دا کمشی چی زرد درر شی زرد در نو بیا کسوکتا تا سرم غرے کی تر بیا خبری مرد دیتی آمی زکر چی اغا زرد در طلبے ستا وینے سر هر سن ترسی سڑی شا بانے مہین شی کرا کرا سو خطا شی ممکن خطا شی رو مخفل کولو تا سو خطا شی رو خان صحیح کنی دا مرحلہ پر طول خلقو بانے تیر شیر دا سمونہ نشتا چی ہوا ندا خوزو لے طولی خوزو لے دی و بعد دو دیم اسی والک دی شرط چا جنائی سر محبت پیدا شو یا جنائی دا چا علک سر محبت پیدا شو مور پلارا مشنا چی میں خبر شی وئی ہے کنا دبائی ہے کنا منتون وردگئی کنا ولی بھنگا شرم اید اخلای خاطر دا ترول نمور دا لگوختی دا دا مامان نمور دا لگوختی دا ادب لار منی ادب مور منی د ماماګانو منی د ترونو منی د مولای صاحب منی د شیخ ولدیش منی د بزرگ منی یا کاخوندار صاحب ګوندې راغه به په وجه څنګه چې د محبت تعلق زړه سره دی هغه د بلډ سره ټول بدن ته سرکولیټ شوی دی او چې ټول بدن ته سرکولیټ شوی په هر سنگ باندې پرنټ دی نو کته ایڈریس کې نو سور سنگ نو پرنټ شي ا سور سنگ نو ایڈریس کې لاس اته دا حسین دې ترې 37 trillion cells دستا په وینا کې نو 37 trillion cells به څنګه کنټرول کې چې یو ته مينت کې دا خو بدا دنیا ختم شي یو د بدوی به دنیا ختم شي یو د دنیا غاره به ختم شي دا بل تر اوسه یو بلین نه پوره کړی نو محترم ورونو د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ما رجحکم بکثرت الصوم ولا صلاه د استاسو نه دا لونه مرتبه چې دا د ډیر مونږ او د روزې د وجه نه دا ولیکن د ایمان هندزي او قرب فی صدره دا د هغه مضبوطی عقیدې د وجه نه د مقام بلند دی چې د ایمان د تجال د وجه چې د ایمان د کله زړه کې جاده جوړه کی دی بیا کوم پرمایش نه کوي دی بیا کوم دا سره بیا هر څه صحابه سم د پښتني جوړ او فولاد ها د لیتیم یا وخت د پلاتینم که زما ستاسو په څنډه مخه انسانان خدا ایمان زړه ته نه نوته او چې زړه ته نه نوته او بلډ سره سرکولیټ شو په هر هر سلې پرم شو هر څه قرباني کو د نبی کریم علیه السلام په یو اشاره باندې کولې کنه کو یو صحابي دې میدان یو خود کی نبی علیه الصلاه والسلام کجوري ور سره لاس کې کجوري خپل تواچو نبی علیه الصلاه والسلام ته یا رسول الله لبست شهدت او کم بیني وبین الجنه ویچ از ما او د جنت په میس کې فاصله سوره سیو زما او د جنت میس کې فاصله سوره ده نبی عليه الصلاه والسلام ورته او فرمایلو ما ارى الا هذه التمرات ما ته خوستا او د جنت میس کې فاصله صرف د استا موټي کې کجوري چې د افکار یعنی معنا دا دی کجوري خلاصول دي او استا شهادت دي به ما ارى الا هذه التمرات وسو تمرات کوئی دریبوې سرورګوې شپګوې اتګوې صحیح هغه داسې وګوره وی دا فاصله سر کټ کول وانه ور منډه اچ ور منډه کړه دوه درې ځان نمک کې پرته ورپسې دې شي فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله تعالی د پیغمبر اسلام د صحابه تعریف کوي چې دا د خبره خلقو دې سره د خپل جیب پاسداري وا دا جیب پاسداري کول د خپل ځان په قیمت باندې ځان ور قربانی کو پر خبره نه بدله ځکه تا دې کړه ښکارا شو ما ته وګوره چا دا باندې مکړه چې زما کوم مدار نه چا پیر کړ بل مدار کې نه نور نه چا پیر کړ شو دا ټول سنت سن اس په کومه مو ګلیلیو سو ګلیلیو اوس هغه جیل ته بوت پریس فتوا ورکړی دا مرتد دا ملحد نور ګرځي زما کې چرته ګرځي چې نور ګرځي زما کې چرته ګرځي دای په ورته انکار انکار باندې د ساتو کاغذ باندې د ساتو خدای سره جوړې دروم ونه او مجبوری و بیګین امرو د ساتو یا د ساتو کوش په دې را شو ساري چې لګړي وې کوم روي مې مړو خو چې کوم شی په ما ظلم نه لې چې دا داسې کیږي روز دې انکار کوي یار دې بس مړ کړو کما خبره چې زړه اومني هلته هغه زړه زور اندر کې چې په دې خبره ګورې ټیک ولاړ کړه دا مونږ چې هر پنځه منټه پس بدلي ګوره بدلې دا اوس لا یو خبره زموږ تر رسېدلې نه اوس شاه باندې پروت دی غیر هیڅ شی پکې نشته الله تعالی زموږ غوښنه په ایمان باندې آباد کړي الله زموږ غوښنه په محمد رسول پاک باندې آباد کړي عزیزان جو خدای راغلي مشکره راغلي بیا زموږ د دریو مرګو د فرمان دا غدرو دا آباد دې دې وړو نکاح نه نور مليان د نکاح کول اسانه دی یو بل ته دا پلان پلان جوړ کړو مانا خپل د څه په درس سره ټول ماج په کاسه کې محمد رسول دا کوم تر جوړ کړی او روحانه مبارک مبارک دعا وکړي زما حرص داوی زما کې مسلمانان راجبه دي سره دین خبر ورته وکړه نو ما تقریبا یو غنټه بیان اول کړو نو په سره نه نه وکړه دوی را باندې ټوډه وکړه هغه هم د زړه